ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडसाखी बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें एक देशी का कुछ शंकाएं हैं, सिद्धांति समाधान दे रहे हैं। ये स्थिति एक देशी और सिद्धांत के विचार आपस में विचार चल रहा है, जहां प्रसंग से ऐसे जा रहा है। तो ये आरब्ध कर्मणा स्थिति हेतुत्व मुक्त्वा, प्रारब्ध कर्म देह की स्थिति का कारण बताया, वो ज्ञानी के जो देह शरीर की स्थिति का कारण प्रारब्ध कर्म है, वो अविद्या अज्ञान आदि नहीं है, प्रारब्ध कर्म कारण हो जाता है। माने पूर्वादि का कहना था कि जैसे अज्ञानी की प्रवृत्ति होती है, आगे राग द्वेष आदि के द्वारा प्रवृत्ति ज्ञानी की भी हो जाती है, तो ज्ञान तो अज्ञान का नाश नहीं कर सकता। तो चरम ज्ञान एक देशी का कहना था, अंतिम ज्ञान आद्य ज्ञान ने तो अविद्या निवृत्ति नहीं किया, अविद्या निवृत्ति किया होता तो अज्ञानी की तरफ व्यवहार नहीं होना चाहिए उसका। तो कहते वह प्रारब्ध कर्म के आधार पर होता है, सिद्धांत कहते ऐसा हो जाता है। यही है आरब्ध कर्मणा, आरब्ध कर्म प्रारब्ध कर्म के द्वारा तृतीयांत है उसके द्वारा देह स्थिति मुक्त, ज्ञानी की देह की स्थिति प्रारब्ध कर्म के अधीन होता है कथन करके। इतरेशम ज्ञान निवर्तित्व को संग्रहते, अन्य कर्म जितने संचित और आदि जो भी है, इसी शरीर में ज्ञान के पूर्व काल में होने वाले, ज्ञान काल में होने वाले, जन्मांतर में जो हुए जो कर्म चाहे हुए हैं और आगे भविष्य में होने वाले ज्ञानोत्तर काल में होने वाले सभी कर्म नाश हो जाते हैं। यही कहा ज्ञान के द्वारा निवर्त्य है यह कर्म, इसका उपसंहार करते हैं। कहा यही कहा था ज्ञानोत्पत्ति इत्यादि कहा था, ज्ञानोत्पत्ति प्राग ऊर्ध्वम तत्काल जन्मांतर संचिता नाम च, ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व अवस्था इसी शरीर में पूर्व अवस्था में, और ऊर्ध्वम माने पश्चात और तत्काल माने ज्ञान काल तीनों, और जन्मांतर संचिताराम और पूर्व जन्मांतरों का जो संचित कर्म सारे के सारे कर्म, अप्रवृत्त फलाराम जो फलोन्मुख नहीं हुए, अभी फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए, आगे फल देने के वाले हैं भविष्य में, ऐसे जो कर्म है अप्रवृत्त फलाराम विनाश सिद्धो भवति, विनाश सिद्ध होता है श्रुतार्थापत्ति के द्वारा बोला जाते हैं, अर्थापत्ति प्रमाण से। अर्थापत्ति दो प्रकार के होते हैं, श्रुतार्थापत्ति और दृष्टार्थापत्ति, अर्थापत्ति से द्वारा फल प्राप्ति निषेध, फल प्राप्ति विघ्न निषेध श्रुते रहे, वह श्रुतार्थ वही यही है। फल प्राप्ति कहा है सर्वात्म फल प्राप्ति ज्ञान से, और उसको कोई विघ्न नहीं कर, देवताओं को भी सामर्थ्य नहीं विघ्न करने के लिए, ऐसा कहा है यही फल प्राप्ति श्रुति और देवताओं के द्वारा विघ्न का निषेध करने वाली से तस्य महादेवास्तरा अभूत्या ईशते, इसी ये श्रुति के द्वारा ये सिद्ध हो जाता है। कहा एक भाष्य हो गया था इसके ठीक से देखना है, तस्य न देवासरा इति, तस्य न देवासरा अभूत्या ईशते, ऐसा पंक्ति थी। माने उसको जो ज्ञान हो गया है उसको देवता लोग भी फल प्राप्ति में सर्वात्म प्राप्ति में विघ्न नहीं कर सकते, ऐसा बताया गया था। विदुषो विद्या फल प्राप्त हो, उस ज्ञानी विद्या का फल क्या है, परिच्छिन्न भाव की निवृत्ति सर्वात्मभाव की प्राप्ति, यही सर्वात्म भाव पहले ही है उसकी, अज्ञान के कारण अपने को परिच्छिन्न मान बैठा था, ज्ञान हो गया तो परिच्छिन्न तो निवृत्त हो गया, सर्वात्म भाव तो पहले से ही है, वही प्राप्ति की प्राप्ति है, सर्वात्मभाव की प्राप्ति। फल प्राप्त हो विघ्न निषेध श्रुति अनुपत्या, फल प्राप्ति में जो विघ्न का निषेध देवताओं के द्वारा होने वाले विघ्न का निषेध श्रुति की अनुपपत्ति से, तेन बिना तद अनुपत्ति, यदि संचित कर्म रह जाएंगे तो देवता विघ्न जरूर करेंगे, फल देंगे आगे, तो सर्वात्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं है। तो तेन बिना तद अनुपत्ति, विघ्न निषेध अनुपत्ति, संचित बिना संचित कर्म विनाशम बिना विघ्न निषेध अनुपत्ति, यह श्रुतार्थापत्ति है, यही है यथोक्त तो अर्थो भाती, यही अर्थ सिद्ध होता है। यही अर्थ सिद्ध होता है कि प्रारब्ध कर्म के कारण उसके शरीर चलता है, उसके सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, ऐसे अर्थ सिद्ध हो जाता है। प्रारब्ध इतर कर्म जितने हैं सब ज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ये सिद्ध होता है। ये कहा इसलिए न केवलम श्रुतार्थापत्ति, श्रुतार्थापत्ति है माने वो जो ज्ञान के फल प्राप्ति और देवता विघ्न नहीं कर सकते जो कहा तस्यः देवासना अभूत्या ईशते, ये दो माने तेन बिना तदुने प्रारब्ध कर्म विनाशम बिना फल प्राप्ति असंभव, ज्ञानेन प्रारब्ध कर्म विनाशम बिना संचित कर्म विनाशम बिना फल प्राप्ति असंभव, ये श्रुतार्थापत्ति। न केवलम श्रुतार्थापत्या युक्तार्था सिद्धि यथोक्तार्थ सिद्धि, केवल श्रुतापत्ति प्रमाण दिया इसके द्वारा ही इसके सिद्धि हो ऐसी बात नहीं है, किंतु श्रुति स्मृतिभ्याम अपि बहुत सारे श्रुतियां इसमें संचितादि कर्म का विनाश हो जाते ज्ञान के द्वारा कहने के लिए, और स्मृति भी भगवद गीता भी है, ये कहना है केवल श्रुतार्थापत्ति के द्वारा ही ज्ञान के फल प्राप्त होता है, माने संचित कर्म विनाश होते हैं एक अर्थ निकालना, इतना ही नहीं श्रुति भी है स्मृति भी है इस विषय में, ज्ञान के द्वारा संचित कर्म सब नाश हो जाते हैं कहने के लिए। ये कहा छी अंत्ये चास्य कर्माणी, कहा कर्माणी बहुवचन दे दिया है, सारे कर्म प्रारब्ध से इतर जितने कर्म है सब नष्ट हो जाते हैं इसके ज्ञानी के, अस्य माने ज्ञानी ना विदुषा, और तस्य तावदेव चिरम, उसको एकता कैवल्य होने में उतना देरी है, यावर्ण विमोक्ष से अथ विपत् अथ संपत् से आया है आगे। सर्वे पापान प्रदूयंत ये भी श्रुति है, सारे पाप इसके जल जाते हैं, यहां पहले दृष्टांत दिया है पहले श्रुति में, यथा ईशिका तूलम अग्नो प्रक्षिप्तम, जैसे माने ईशिका एक घास है, घास के जो भीतर के जो तूल होगा वो अग्नि में फेंकने पर प्रदूयत जैसे जल जाता है एकदम एकाएक जल जाता है, इसी प्रकार इसके सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्वे पाप न प्रदेश एवं है एवं विधि का है वहां, इसी प्रकार इस प्रकार आत्मवत्ता के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और तम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पाप के न, उस परमात्मा आत्मभाव को जान करके मैं परमात्मा हूं ऐसा ज्ञान होगा जो ऐक्य ज्ञान होगा उसको जानकर पाप कर्मणा पाप के न कर्मणा न लिप्यते, पाप कर्म के द्वारा लिपायमान नहीं होता। एतमु एव एते न तरता, इसी को ये दोनों स्पर्श नहीं कर सकते पाप पुण्य, एतम आत्मज्ञानिनम पाप पुण्य इसको स्पर्श नहीं कर सकते ऐसा कहा। नैनम कृताकृते तवत कृताकृते एनम न तवत एनम ज्ञानिनम विद्वांसम, ये जो विद्वान है आत्मवेत्ता इसको कृत और अकृत दोनों तपा नहीं सकते, कृत पाप अकृत पुण्य तपाते हैं, अज्ञानी को ये दोनों कष्ट देते हैं अंतिम काल में, मैंने पुण्य कर्म क्यों नहीं किया, किम नाहम पुण्य अकर्मम किम अहम पापम अकर्मम, ये दो चीज अंतिम में सताता है, मैंने पाप कर्म क्यों किया और पुण्य कर्म क्यों नहीं किया, उसको तपाते हैं दोनों अज्ञानी को, किंतु ज्ञानी को दोनों नहीं तपाते, कृत पाप अकृत पुण्य, कृत पाप और अकृत पुण्य इसको नहीं तपाते, अन्य को अज्ञानी को तपाते हैं, किया हुआ पाप तपाते हैं न किया हुआ पुण्य तपाते हैं, कष्ट देते हैं किंतु इसको नहीं। और एतम हवावन तपदी, कहा इसी को तपाते नहीं है माने पाप पुण्य इसको कष्ट नहीं दे सकते। न विभेद कुत्थसन आया, जब आत्माव गया तो किसी से डरता नहीं है, वो अकेला हो जाता है कहां डरेगा, इत्याद भाई भय भगवती दूसरा दिखता था भय होता था, आत्मभाव में बैठा है अकेला है कुत्थसन, कहा इत्यादि स्मृति दश्चा, और स्मृति भी है ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भाष्पुषात कुर्ते तथा, कहा है ज्ञान रूपी अग्नि उसी प्रकार जिस प्रकार यथेदाम से समृद्ध हो गए भस्मसात गुरु देना, पूर्व वाला दृष्टांत है जिस प्रकार संविद्ध अग्नि संव्यक् संविद्ध संव्यक् प्रकार से प्रज्वलित जो अग्नि है वो सारे कष्ट को भस्म कर देती है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सारे कर्मों का नाश कर देता है, माने प्रारब्ध इतर कर्म जितने हैं श्रुतियां भी इत्यादि स्मृति वृत्ति व्यस्त, ये वृत्ति भी है और भी सारे स्मृतियां हैं कई। अच्छा ठीक है ना आगे। जीवन मुक्तिम साधयता ज्ञान फले प्रतिबंधा भाव होता। एक देशी ने ज्ञान के फल में प्रतिबंधक वहां किसी ने शंका उठाई थी, क्योंकि ज्ञान के फल मुक्ति में प्रतिबंधक आ सकते हैं देवता लोग, क्यों ये ऋणी है, देवताओं के ऋणी है, पितरों के ऋणी है, ऋषियों के ऋणी है, बलि वैश्व देव अन्य भूतों के ऋणी है, कई लोगों के ऋणी, अतिथियों के ऋणी है, कई लोगों के ऋणी है, पंचयज्ञ करना होता है, ऋणी है, तो ज्ञान के फल में ये ऋणी होने से विघ्न कर सकते हैं देवता लोग, नहीं दे सकते जो कहा था यही है। ये भारतीय प्रपंच के व्याख्या के समय की बात है, अब एक देशी मत नहीं है। जीवन मुक्ति में साधयता सिद्धांति के द्वारा जीवन मुक्ति को सिद्ध करते हुए, जीवन मुक्ति है एक देशी ने कहा था, जीवन मुक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है, क्यों, ज्ञानोत्तर काल में भी राग द्वेष आदि हो जाता है, कैवल्य मुक्ति तो होगी ज्ञान के बल पर, किंतु जीवन मुक्ति होना संभव नहीं, अज्ञानी का जैसे राग द्वेष है ज्ञानी का भी वैसे देखा गया। ये जो एक देशी का कहना था जीवन मुक्ति का अभाव, वो सिद्ध कर दिया सिद्धांत, वो तो प्रारब्ध कर्म का अधीन हो जाता है, कुछ होता है यदि तो प्रारब्ध कर्म का अधीन होता है, ज्ञान माने उसके कारण नहीं, अज्ञान के कारण नहीं है, यही कहा। जीवन मुक्ति में साधयता सिद्धांत नाश, जीवन मुक्ति सिद्ध करने वाले सिद्धांत के द्वारा ज्ञान फले प्रतिबंधा भाव होता, ज्ञान के फल में प्रतिबंध नहीं है कहा, मुक्ति अवश्य है, सर्वात्मभाव की प्राप्ति अवश्य है ज्ञान होने पर, उक्तः इदानीम अब पूर्वोक्तम शंका बीजम अनुवदे, पहले एक शंका के बीज उठाया था, अरे बाबा ये देवता के ऋणी है मनुष्य तो मुक्ति कैसे हो सकती, उनके कर्जा देते देते समय नहीं उनको मुक्ति के लिए, ये कर्जदार हैं, क्यों जाये मानो वही ब्राह्मण त्रिवेर ऋण ही ऋणमान जाए थे, ऐसा आया, ये मनुष्य जो है ना जैसे उत्पन्न होता है तीन ऋणों से युक्त होता है, वह उत्पन्न होता है, देवऋण पितृऋण ऋषि ऋण, तीन ऋणों से युक्त होता है, तो उनको आजीवन उनके ऋण चुकाना होता है, कहां वो मुक्ति होगी उसकी, कर्म करना पड़ेगा उनको, स्वाध्याय करना पड़ेगा, यज्ञादि करना पड़ेगा, श्राद्धादि करना पड़ेगा देव पितरों के लिए, तो मुक्ति कैसे होगी, एक शंका थी, शंका का बीज यही था, देवताओं के ऋणी है ये मनुष्य, उसको खंडन करते हैं, ज्ञानी ऋणी नहीं अज्ञानी ऋणी है, सिद्धांतियां बोलना चाहते हैं आगे आगे एक भाषा बोल जाते हैं, तो जो ऋणी तो दिखाया किसमें, अज्ञानी में दिखाया, ज्ञानी के लिए नहीं, यही कहना है आगे, यही कहना है। जीवन मुक्ति में साधयता, जीवन मुक्ति को सिद्ध करते हुए सिद्धांति के द्वारा, करने वाले सिद्धांति के द्वारा ज्ञान फले प्रतिबंध अभाव होता, एक देशी की जो शंका थी ज्ञान के फल में देवता प्रतिबंधक करेंगे, ये शंका तो वे तो उत्तर दे दिया, प्रतिबंधक का अभाव दिखाया, क्यों तस्हन एवा देवासना अभूत्या ईषते इत्यादि के द्वारा उत्तर दे दिया। अब इदानीम अब पूर्वोत्तम शंका बीजम, पहले की जो शंका के बीज कारण था, देवताओं की ऋणी होने के कारण शंका हो गई थी कैसे मुक्ति मिल सकती है मनुष्यों को, देवताओं की ऋणी है ये शंका का बीज यही है, उसको अनुवाद करते हैं, ये भरत प्रपंच के समय की व्याख्या चर्चा में थी बातें, अनुवाद करते हैं। कहा 12-13-14 की टिप्पणी, 12 में कहा एकदेशी प्रत्युक्ताम, एकदेशी ने खंडन किया था जीवन मुक्ति के, खंडन किया था क्योंकि ज्ञानोत्तर काल में भी राग द्वेष आदि देखा है ज्ञानी में, जैसे अज्ञानी में होता है, तो जीवन मुक्ति होना संभव नहीं है, ज्ञान के बल पर कैवल्य मुक्ति हो जाएगी किंतु जीवन मुक्ति संभव नहीं, एक देशी के द्वारा खंडन किया था जीवन मुक्ति का, उसको सिद्ध कर दिया सिद्धांत, वो तो राग द्वेष आदि यदि कभी होता है वो तो प्रारब्ध के कारण होता है, ज्ञान के कारण नहीं है, खंडन किया गया एकदेशी प्रत्युत्तम, एकदेशी ने जो खंडन किया था किसके खंडन किया था, जीवन मुक्ति की, उसके उत्तर दे दिया सिद्धांत, सिद्धांत रहा जीवन मुक्ति में साधयता, यही है जीवन मुक्ति की सिद्ध करते हुए सिद्धांत बोल रहे हैं, सिद्धांत रहा सिद्धांत के द्वारा ज्ञान फले प्रतिबंध भाव उगता, ज्ञान के फल में प्रतिबंधक नहीं है, जीवन मुक्ति होगी उसकी, ये बताया इदानीम इत्यादि का शंका बीजम 14 की टिप्पणी कहते हैं, विदुषो विद्या फल प्राप्त देवा विघ्न कुर्वन्ति, या इति या शंका, ऐसी जो शंका थी माने ज्ञानी को विद्या के फल प्राप्ति जो सर्वात्मा की प्राप्ति उसमें देवा विघ्नम कुर्वन्ति, देवता लोग विघ्न करेंगे करते हैं। यदि या शंका जो ऐसी शंका है तस्या बीजम, उसका बीज क्या है, शंका क्यों हुई, कहते बीज वो शंका के बीज मूल कारण क्या है, कहते मर्त्याराम देवान प्रति ऋणित वाक्यम, यही है वो जो विराम दिया ना काट देना चाहिए। तस्या शंकाया बीजम, शंका का बीज है मर्त्याराम देवान प्रति, देवताओं के प्रति ऋणित वाक्यम, ऋणत्व है जो विराम दिया ना उसको हटा देना चाहिए, वो ऋणित वाक्यम देवान प्रति ऋणित वाक्यम एक वाक्य है, वो देवताओं के प्रति ऋणित्व है। हाँ क्यों जायमान वही ब्राह्मण त्रिवेण ऋणई ऋणवान जाएंगे, ऐसा आया है उत्पन्न माने जन्म होते हुए ही, जन्म से ही तीन ऋणों से युक्त होता है जन्म होता है, तो शंका का बीज था देवताओं के प्रति मनुष्यों के ऋणित्व कर्जा है इनके ऊपर, यही है यही शंका का बीज है ये कहना चाहते हैं। इसका अनुवाद करते हैं यत्तु कहा, यत्तु ऋण ही प्रतिबद्धते थी, जो शंका करने वालों ने कहा था ऋण के द्वारा प्रतिबंधित हो जाएगा, प्रतिबंध होगा मुक्ति फल पर विघ्न पर मुक्ति नहीं मिलेगी जो कहा था वह तन न, ऐसी बात नहीं है यहां सिद्धांत कहते हैं ऋण के द्वारा प्रतिबद्धता नहीं होगा ये, क्यों अविद्या विषयत्वात्, अविद्या माने अविद्यावान लक्षणावृत्ति ले लेना, माने अजहत लक्षण लेना, अविद्या वाले को लेना अविद्या शब्द का अर्थ अजहत लक्षण, अज्ञानी या अविद्या माने अज्ञानी को अज्ञानी समझना, अज्ञानी को विषय करता है ऋण तो श्रुति, श्रुति उसको विषय करती है कह रहे हैं अविद्या विषयत्वात माने अविद्यावान विषयत्वात, ऐसा अर्थ करना अविद्या वालों को विषय करती हो, किसको अविद्या को विषय नहीं, अविद्या वाला जो व्यक्ति है अज्ञानी उसको विषय करते ऋणित्व श्रुति, यहां माने लक्षणावृत्ति से अर्थ लेना ये कहना चाहते हैं। सात नंबर के पढ़ में कहते हैं इसको ऋण से अविद्यावत विषयत्वाद कर रहे हैं, ऋण जो है ना अविद्या वाला को अविद्यावत बोलते हैं, अविद्या वाले को विषय करती है, अज्ञानी को विषय करती है ऋणत्व, विषय किसको करता है ऋणत्व अज्ञानी अविद्या वाले को, यही अर्थ है वह अविद्या शब्द मूल में है उसका अर्थ अविद्यावत अर्थ कर अविद्या विषयत्वाद माने अविद्यावत विषयत्वाद, यह अर्थ करना अज्ञानी को विषय करता है ऋणित्व, ये सिद्धांत कह रहे हैं अविद्यावान ही ऋणी, क्योंकि देखो ही माने अस्मात अविद्यावान ऋणी, देवताओं के ऋणी जो पितरों के ऋणी ऋषियों के ऋणी कौन है अज्ञानी, आत्मज्ञान में जाने के बाद किसी की ऋणी नहीं कर्जदार नहीं होता, जब देहात्म बुद्धि में रहेगा तब ऋणी रहेगा, वो मनुष्य ऋणी होता है ना, वो तो मनुष्य भाव से ऊपर हो जाता है तो कहां ऋणित्व रहेगा उसमें, ऐसी थे निस्त्रय गुंडे पथि विचरता को विधि को निषेध है, जो तीनों गुणों से ऊपर की स्थिति में जो विचरण कर रहा है वहां कहां विधि कहां निषेध, वहां कुछ नहीं होगा ना, जब तीनों गुणों के अंदर में जीवन है मैं मनुष्य हूं वृत्ति में तब ऋणित्व है वहां ज्ञानी को नहीं, अविद्यावान ही ऋणी कहा, ऋणी कौन होता है देवता आदि के ऋणी अविद्यावान माने अविद्या वाला अज्ञानी होता है। तस्य कर्तृत्वादि उपत्ते, उसमें जो देवताओं आदि के लिए यज्ञ आदि कर्तृत्व तो उसी में सिद्ध है, किसमें अज्ञानी में, यज्ञ आदि कर्तृत्व तो उसी में सिद्ध है किसमें अज्ञानी में, तस्य माने अविद्वान अविद्वान अविदुष जो अज्ञानी है उसको उसमें ही कर्तृत्व आदि उपत्ति, कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि सारा उसी में सिद्ध हो सकता है ज्ञानी में नहीं, कर्तृत्व आदि एक नंबर के मैंने कहा कर्तृत्व आदि अभिमान उपत्ति, मैं करता हूं हाँ मैं देवता के ऋण चुकाऊंगा यज्ञ के द्वारा श्राद्धादि के द्वारा पितरों का ऋण चुकाऊंगा मैं करता हूं ऐसा भाव है, और स्वाध्याय के द्वारा ऋषियों का ऋण चुकाऊंगा ऐसा अभिमान वाला, तो वही है ऋणी उसी में है। क्योंकि आगे चतुर्थ अध्याय में इसी में जाकर के श्रुति बोलेगी यत्र वा अन्यदि वस्यात् तत्र अन्यो अन्यत् पश्येत अन्यो अन्यत् श्रृणुयात अन्यो अन्यत मन्वयात इत्यादि आएगा विजानुयात इत्यादि, यत्र भाई अन्यत इवश्यात जहां अन्य तो नहीं है किंतु अन्य जैसा हो जाता है, इव लगाकर बोलते हैं श्रुति वास्तव में अन्य है ही नहीं, भेद है ही नहीं, अभेद एक ही आत्मा है। यत्र मणि जिस अवस्था में जिस काल में, यस्मिन काले मैंने अज्ञान काल में, अन्यत इव स्यात्, अन्य जैसा होता है, इव माने जैसा, अन्य तो है ही नहीं, एक ही आत्मा है, किंतु अन्य इव स्यात्। ये चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण बोले गए श्रुति, यत्र वही अन्य दिवस्यात्, अन्य दिवस तत्र अन्योत अन्यत पश्यत इत्यादि वाक्य आना है वहां। मन अविद्या काल में अन्य अन्य को देखता है, अन्य अन्य को सुनता है, अन्य अन्य को जानता है इत्यादि वाक्य आना है। माने वहां अविद्या काल की बात है, ऋणित्वादि भी अविद्या काल की बात है, ही बोलना चाहते हैं। इति ही बक्षति, श्रुति आगे कहेगी, यत्र भी अन्य दिवस्यात् तत्र तत्र अन्य अन्यत् पश्यति इत्यादि श्रुति आगे कहेगी, चतुर्थ अध्याय की तृतीय ब्राह्मण भी कहेगी, चतुर्थ अध्याय है ये। कैसा है, वास्तव में अन्य नहीं है, कहते अन्यत सत्य अभिन्न होता हुआ एक होता हुआ, अन्य न होता हुआ है तो एक ही है, अनन्यत सत्य अभिन्न होता हुआ एक होता हुआ सत्य, अनन्यत सद वस्तु जो अनन्यत सद वस्तु है, जो एक ही है, अभिन्न है, सर सबसे अभिन्न है, ऐसा जो सद वस्तु है, सद वस्तु आख्यम जो सद वस्तु नामक जो वस्तु है, सत नाम का वस्तु है। यत्र अविद्यायाम सत्याम, जिस अविद्या काल, यत्र माने काले अविद्या काल अज्ञान काल, तो एक ही आत्म वस्तु है वह अविद्यायाम सत्याम, अन्य दिवस याद वही एक ही अनन्य जो सद्वस्तु है, अन्य जैसा हो जाता है, भेद जैसा हो जाता है, दो जैसा हो जाता है अज्ञान काल में। कैसे कहते हैं, देख एक ही चंद्रमा जो है ना, दो दो जैसा हो जाता है, दो तो नहीं होता, दो जैसा हो जाता है तिमिर रोग के कारण, किसी का कारण आठ में जब तिमिर रोग लग जाता है तो दो जैसा लगता है, दो नहीं होता चंद्रमा, चंद्रमा एक ही होता है, दूसरे की दृष्टि में कैसा है वो एक ही है, जिसको तिमिर रोग लगा है उसी को दो दिखता है, माने दो जैसा हुआ वहां, दो नहीं हुआ। इसी प्रकार जो अज्ञान रोग जिसको लगा है उसको द्वैत दिखता है, है वस्तु अनन्यत है, सर्व अभिन्न वस्तु एक ही वस्तु है, यही कहते हैं। ये जो यत्र वा अन्य दिवस्या तत्र अन्यो अन्यत पश्यत इत्यादि श्रुति का ऐसा अर्थ है यहां, ये दिखाते हैं, आगे श्रुति आएगी चतुर्थ अध्याय को। अनन्यत सद वस्तु वस्तुआख्यम, जो अनन्य सद वस्तु नामक है आत्म वस्तु है वह, यत्र अविद्यायाम सत्याम, जिस अविद्या के होने पर, अज्ञान के होने पर, अन्य दिवस्याद अन्य जैसा हो जाता है, भिन्न जैसा हो जाता है, भेद जैसा हो जाता है, भेद तो नहीं, भेद जैसा हो जाता है। तिमिर कृत द्वितीय चंद्रवत, जैसे तिमिर रोग के कारण द्वितीय चंद्र जैसा, चंद्रमा दो जैसा होता है, कभी चंद्रमा दो हो नहीं सकता, दो जैसा होता है, आंख में तिमिर रोग लग गया इसलिए दो जैसा लगता है, इसी प्रकार यहां भी है, वस्तु एक ही है, दो जैसा अनेक जैसा हो जाता है। तत्र अविद्या कृत अनेकाकार का अपेक्षा, अविद्या के कारण बने हुए अनेक आकार है, कारकारी है, वहां कर्ता भी है, कर्म भी है, क्रिया भी है, सब हो जाता है, वहां अविद्या के कारण अनेकत्व आ गया, तो अन्यो अन्यत पश्य, अन्य कारक हो गया, अन्यम भी कारक हो गया, कर्ता कारक कर्म कारक और पश्चेत क्रिया, उस काल में हो जाता है, अन्यो अन्यम पश्चेत, ऐसा है उस अवसर अन्य अन्य को देखता है, तो वहां दो कारक है, कर्ता कारक कर्म कारक, आगे क्रियापद, ऐसा हो जाता है अविद्या अवस्था में, है वस्तु एक ही है, अनन्य वस्तु है, जैसे तिमिर रोग लगने से चंद्रमा दो जैसे लगते हैं, दो तो होता नहीं चंद्रमा कभी, ठीक इसी प्रकार एक ही सद वस्तु है, अज्ञान काल में ऐसे हो जाता है, वही कर्ता भी दिखता है, कर्म दिखता है और क्रिया भी दिखाई पड़ता है, अनेक जैसा हो जाता है, अनेक तो नहीं अनेक जैसा होता है, ठीक है। दर्शनादि कर्म, उस काल में दर्शनादि कर्म हो जाता है, दूसरे को देखना, दर्शनादि दर्शन श्रवण मनन और विज्ञान इत्यादि कर्म दिखाएंगे वहां, अच्छा दर्शनादि कर्म तत्कृतम च फलम, और उसको दर्शनादि कर्म के जो कृत फल होगा, कर्मकृत फल कर्तृत्वादि भी होगा, जिस अवस्था में कहते हैं फलम च दर्शयति, कहा दिखाती है श्रुति, चतुर्थ अध्याय में दिखाएगी श्रुति, दर्शयति तत्र अन्यो अन्यत पश्यत इत्यादि, जिस अवस्था में एक ही अन्य जैसा हो जाता, अन्य दिवस्यात् तत्र अन्यो अन्यत पश्यत, उस अवस्था में अन्य अन्य को देखने वाला हो जाता है, वास्तव में अनेक नहीं है, अविद्या के कारण ऐसा होता है। कहा टिप्पणियां हैं कही यहां एक मका अनन्यत, दो नंबर के पर सर्वाभिन्नम, सबसे सर्व अभिन्न है, जैसे मिट्टी के बने पदार्थ मिट्टी सर्वत्र अभिन्न है, सबके साथ अभिन्न है, इसी प्रकार। और आत्माख्यम बोला था ना, त्रिभेद भेद शून्यम, देश काल वस्तु तीनों प्रकार के भेद से रहित है, सभी देश में है, सभी काल में है, सभी वस्तु में है, ऐसा आत्मा है। त्रिभेद भेद शून्यम, देश काल परिच्छेद वस्तु परिच्छेद शून्यम रहित, ऐसा वस्तु जब अविद्या अवस्था में अन्य जैसा जब होगा, अनन्य है, सबसे सब में अभिन्न है, तीनों का देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं अपरिच्छिन्न है, सभी देश में है, सभी काल में है, सभी वस्तु में है, ऐसा वस्तु अविद्या के कारण अन्य जैसा हो जाता है, जब वहां अन्य होकर के अन्य को देखता है, अन्य होकर अन्य को सुनता इत्यादि हो जाता है। जैसे दृष्टांत दिया तिमिर रोग लगने से चंद्रमा दो जैसा हो जाता है, दृष्टांत दिया है। चार में कहा दर्शनादि कर्म माने क्रिया, दर्शनादि क्रिया हो जाती है उस काल में, देखने वाला अन्य, दर्शन क्रिया अन्य हो जाती है अविद्या काल में। तत्फलम है ना आगे, फलम तत्कृतम फलम, फल माने कर्तृत्व आदि फल है, वहां दर्शनादि क्रिया का फल कर्तृत्व आदि आ जाना उसमें, माने माने कोई कर्तृत्व अभाव वाले में कर्तृत्व आ जाना, ये फल मिलेगा, ऐसा फल हो जाता है वहां, विरुद्ध फल ये सब हो जाता है। कहा और फिर वह आगे बोलते हैं यत्र तु सर्वम आत्मैवाभूत तत् केन कंपश्य, आगे श्रुति बोलने वाली वही चतुर्थत्य आएगा, ऐसा बोलेगी माने यत्र अन्य दिवस या तत्र अन्यम अन्यम अन्य अन्यत पश्यत, ऐसी स्थिति है, अन्यम अन्यत श्रृणोति श्रृणुया अन्यम अन्यत बिजानियात इत्यादि आएगा, जिस काल में माने अन्य जैसा हो गया, जिस काल में क्या होगा, यत्र तु सर्वम आत्मा सबको बाद करके आत्मरूप हो गया, हम ब्रह्मास्त्र पहुंच गया जब, उस काल में तत्केन कम पश्य, तो उस काल में किसके द्वारा किसको देखेगा, देखने के साधन भी नहीं, देखने का कर्ता भी नहीं, और विषय भी नहीं, क्रिया भी नहीं। यत्र पुनर यही कहा, यत्र पुनर विद्यायाम, विद्यावस्था में ज्ञाना ज्ञानावस्था में, अविद्यावस्था में तो एक ही वस्तु अनेक जैसा हो गया, किंतु जब ज्ञानावस्था में आएगा आने पर सत्याम पुनर्विद्यायाम सत्याम माने ज्ञानम ज्ञानावस्थायाम, अविद्याकृत अनेकत्व भ्रम प्रहाणम, अविद्या के कारण जो अनेकत्व दिख रहा था, क्रियाकारक फल आदि दिख रहा था, वो प्रहाण प्रकृष्ट हानम प्रहाण, वो हाथ त्यागे धातु सब त्याग हो गया, सब नाश हो गया, सब त्याग दिया गया, नहीं कर्ता भी नहीं, कारक कर्म भी नहीं, फल भी नहीं। तत्केन कम पश्यत, उस काल में तत्पर तत्र उस काल में केन साधन है ना, कम किसको पश्यत देखे, कौन देखे, किसको देखे, किस साधन से देखे, यही है। इति कर्म असंभवम दर्शयति, चतुर्थ अध्याय में जाकर के श्रुति ऐसे दिखाएगी कर्म का असंभव दिखाएगी, कर्म होना संभव नहीं ज्ञान काल में, तो कहां से देवताओं की ऋणी रहेगा, वो कर्म का असंभव दिखाती है श्रुति, ये कहना है। तो देवताओं के लिए एक आदि कर्म कर नहीं सकता उस काल में आत्मवत्ता पुरुष, वो जो ऋणी कहा है अज्ञानी को लेकर के कहा है, वहां अन्य अन्य दिखता है, देवता भिन्न है, मैं भिन्न हूं, ज्ञान है उसको, मैं देवता के ऋणी हूं, प्रतिउपकार क्यों, जल वर्षा देते हैं, अमुक करते हैं, हमारे लिए काम कर रहे, तो हमें उनका उपकार करना चाहिए, बुद्धि आ जाती है ज्ञान काल में, अज्ञानी के लिए है ऋणित, तो ये कहा। तस्मात अविद्या विषय एव ऋणित्व, अविद्या विषय में भी ऋणी है, ऋणित्व अज्ञान काल में ही है। कर्म संभवात, क्यों, वहां कर्म की संभव संभव है, कर्म हो सकता है, क्यों, वहां माने क्रियाकारक फल आदि अन्य अन्य दिखते हैं, वहां भेद दिखता है, वहां कर्म संभव है, संभवात न इतरत्र विद्यावत, इतरत्र माने विद्यावस्थायाम न, ज्ञानावस्था में कर्म होना संभव नहीं है। एक तस्मात अविद्यावत विषय एवं, कहते हैं अविद्या वाले जो विषय करेगा, अविद्या वाला बना हुआ अज्ञानी है, वहीं पर एवं ऋणित्व देवता आदि की ऋणित्व वहीं संभव है। कर्म संभवात, क्यों, वहां कर्म संभव है अज्ञान काल में, न इतरत्र ज्ञान न तो ज्ञान काल है, यह अर्थ है विद्या काल में नहीं हो सकता, ऋणित्व आदि नहीं होते, कर्म हो नहीं सकेगा। छह की टिप्पणी है ना, अस्मत उक्ता अर्थ से प्रामाणिकत्व अर्थ, हमने जो कहा ना वही अर्थ प्रामाणिक है, उसमें कर्म संभव नहीं है। सिद्धांत कह रहे हमने जो बताया है वही अर्थ प्रामाणिक है, ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता, यही है। वो जो ऋणी दिखाया अज्ञानी के लिए दिखाया, ज्ञानी के लिए नहीं, ये बता दिया। ठीक है, चले ऋणत्व ही विदुषो अविदुषो वा। सिद्धांत पूछे जो ऋणित्व तो कह रहे हो ना, देवता लोग प्रतिबंधक कर सकते हैं, देवताओं के ऋणी है मनुष्य, वो ऋणित्व तो। विदुषो अविदुषो वा, ज्ञानी को है कि अज्ञानी को है, और ऋणित्व तो किसमें रहता है, ज्ञानी में रहता है या अज्ञानी में रहता है, ऋणित्व तो कहां है, विकल्प है। सिद्धांत यह विकल्प करके आद्यम दोष है द्वितीयम अंगीकरोती, प्रथम पक्ष का दोष देते हैं ज्ञानी में ऋणित्व तो हो नहीं सकता, और द्वितीय अंगीकरो द्वितीय अज्ञानी में मानो, ठीक हम मानते हैं अज्ञानी में ऋणित्व तो है, ज्ञानी आद्यम दोष है ना, प्रथम पक्ष हो नहीं सकता, ज्ञानी में ऋणित्व तो आ नहीं सकता, जो आगे श्रुति ऐसे आएगी, जब है एक ही तत्व है आत्म तत्व है, जब अन्य जैसा होता है तो वहीं पर भेद आ जाता है, सब कुछ हो सकता है, जहां ज्ञान काल में कुछ हो नहीं सकता। तन न कहा माने ऋण के द्वारा प्रतिबंधित हो जाता है, जो कहा वो हो नहीं सकता, क्योंकि कहा अविद्या विषयत्वाद बोल दिया, अविद्यावत विषयत्वाद अर्थ कर रहा, माने अज्ञानी को विषय करता है, करती है श्रुति ऋणित्व श्रुति, यह अर्थ है। ठीक है, टीका में कहते हैं कि ऋणित्व से शेष अविद्यावत विषयत्वाद ऋणित्व से, भाष्य में इतना शेष लगा देना, अविद्या वाली में से अज्ञानी को विषय करती है, ऋणित्व जो है ना उसको विषय करता है, तदेव स्फुटाई थे वही अविद्यावान को ही ऋणित्व से अलग होता है, यही दिखाना है, अविद्यावान ही ऋणी कहा, जो अज्ञानी है वही तो ऋणी है, अविद्यावान अज्ञानी वही ऋणी है। अविदुषो अस्ति कर्तृत्वादि इतर मानव, अज्ञानी में कर्तृत्वादि है अज्ञानी, इसे प्रमाण देते हैं क्या आगे चतुर्थ अध्याय की श्रुति प्रमाण देते हैं, प्रमाण माह तस्य कर्तृत्वादि यत्र इत्यादि कहा, यत्र अन्य दिवस याद, यही प्रमाण है श्रुति, जिस अवस्था में अन्य जैसा हो जाता, अनेक जैसा हो जाता है, जैसा तत्र अन्यो अन्यत पश्यत, उस काल में अन्य होकर अन्य सन अन्यत पश्यत, अन्य व्यक्ति अन्य को देखता है, अन्य जैसा हो गया जब ऐसा, यदि बक्षति चतुर्थ अध्याय में कहेगी श्रुति, चतुर्थ अध्याय के तृतीय ब्राह्मण में कहेगी। ठीक है, हम कहते हैं बक्षमाण वाक्यार्थम प्रकृत उपयोगित्व कथा यदि, आगे जो कहे जाने वाले वाक्य हैं, माने चतुर्थ अध्याय में कहने वाले जो वाक्य हैं, माने यत्र अन्य दिवस तत्र अन्यो अन्यत पश्यते, चतुर्थ अध्याय कहे जाने वाले वाक्य यहां भी उपयोगी है, वो यहां भी उपयोगी है, ये बोलना चाहते हैं। बक्षमाण वाक्यार्थ, बक्षमाण चतुर्थ अध्याय में कहने वाली वाक्य जो यत्र अन्य दिवस यात तत्र अन्य अन्यत पश्यत इत्यादि वाक्य चतुर्थ अध्याय में आने वाला बक्षमाण है, वो वाक्यार्थम प्रकृत उपयोगित्व ने कहते प्रकृति में भी इस जिसका मंत्र में हम बैठे हुए हैं यहां भी उपयोगी है, वो इस रूप से कथन करते हैं। कहा आठ की टिप्पणी में कहा अविदुषी कर्तृत्वादि साधकत्व है ना, वहां भी तो कर्तृत्वादि सिद्ध करना है ना, यहां भी अज्ञानी में ही कर्तृत्वादि है सिद्ध के लिए, यहां भी उपयोगी हो वाक्य, ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे ये कहा था भाष्य में अनन्य सद वस्तु, एक ही है वस्तु, जब सदैव सौम्य इदमग्रे आशित एक व्यवहार द्वितीय में कहां वहां द्वैत कहां वहां, एक ही वस्तु है, सदवस्तु एक ही है, अनन्यत सद्वस्तुवाख्यम जो सर्वाभिन्न सद्वस्तु है वो एक ही वस्तु, यत्र अविद्यायाम सत्याम, यत्र अन्य दिवस्यात, अविद्या के होने पर अन्य जैसा हो जाता है, जैसे दृष्टांत जैसे तिमिर रोग लगने से चंद्रमा दो जैसा हो जाता है, दो चंद्रमा कभी नहीं हो सकता किंतु तिमिर रोग लगने से दो जैसा होता है, ठीक इसी प्रकार कभी अनेक नहीं हो सकता, अनेक जैसा हो जाता है अज्ञान के कारण, ये बोलना चाह रहे हैं, यही है, ये बता दिया। टीका में कहते हैं ऋणित्व विदुषो न इत्युक्तम व्यक्ति कर्तुम। ऋणित्व ज्ञानी में नहीं है, देवताओं के पितरों के आदि के ऋणित्व ज्ञानी में नहीं है, ये स्पष्ट करने के लिए, व्यक्ति कर्तुम स्पष्ट करने के लिए। तस्य नास्ति कर्तृत्वादि इत्यादि प्रणामः, उसमें ज्ञानी में कर्तृत्वादि भी नहीं है, इसमें भी प्रमाण देते हैं। यत्र पुनर् इत्यादि का, यत्र पुनर्विद्यायाम सत्याम, जिस काल में यत्र तु सर्वम आत्मैवाभूत तत्केन कम पश्यत, यही चतुर्थ अध्याय की श्रुति है। जिस विद्यावस्था में, ज्ञानावस्था में अविद्याकृत अनेकत्व भ्रम प्रहाणम जिसमें भवती होगा, माने अविद्या के कारण होने वाले जो अनेकत्व भ्रम था उसका प्रहाण हो गया, त्याग हो गया, प्रकृष्ट हानम प्रहाणम, ऐसी स्थिति है। वहां त्याग दात उसे निष्ठा किया हुआ है, निष्ठा किया है, पूरा उपसर्ग है, निष्ठा के तकार को नकार हो रखा है। ओदितस्य सूत्र लगा, धातु ओकारित वाला है, ओ हाक, ओदितस्य सूत्र से निष्ठा के नकार को, तकार को नकार हो गया, उपसर्गात बहुलों से रत्त हो गया, प्रहाणम त्याग हो गया, अविद्याकृत अनत्व का त्याग होगा जिस आत्मा एकत्व दृष्टि में आने पर, त्याग हो गया ये कहते हैं। तत्केन कंपश्यत इत्यादि कहा, ठीक है। विद्यायाम सत्याम अविद्याया तत्कृत अनेकत्व भ्रमश्यत प्रहाण यत्र संपद्यते, कहते हैं ज्ञान के होने पर, विद्यायाम सत्याम ज्ञान के होने पर, ऐक्य ज्ञान होगा जब अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान होगा उसके होने पर, अविद्याया तत्कृत अनेकत्व भ्रमश्यत, अविद्या और अविद्या के कारण होने वाले जो भ्रम था, माने द्वैत भ्रम था ये सबका प्रहाणम, त्याग हो गया ज्ञान होने पर। यत्र संपद्यते, में जिस काल में ऐसे संपन्न हो जाता है, आत्मज्ञान काल में होता है ये संपद्यते, तस्मादेव तत्र, माने उस काल में तस्मादेव, अविद्या भी नहीं रही, अविद्या के कारण होने वाले भ्रम भी नहीं है, अनेकत्व भ्रम भी नहीं है, तस्मादेव कारणात, इसी कारण से तत्केन इत्यादिना कर्मादेर असंभवम दर्शाएगी। इसलिए तत्केन कम पश्यत आदि जो श्रुति चतुर्थ अध्याय में आएगी वह कर्मादि का असंभव दिखाती है। इति योजना, ऐसे भाष्य के पंक्ति में ऐसी योजना करना कहा। नौ और दस की टिप्पणी, यत्र और कारणात, नौ यत्र, यत्र में नौ है, यत्र काले, जिस अवस्था में, जिस काल में, जिस काल में, यही है, प्रहाण हो जाता है सबका, त्याग हो जाता है, त्याग हो गया जिसका एक ज्ञान के द्वारा, तत्र तत् उस काल में यह आएगा, तस्मादेव कारणात, सबका त्याग हो गया, कुछ बचा ही नहीं, इसलिए उसी कारण से ही केन कम पश्यत इत्यादि वाक्य स्तुति बोले कहा। दस में कहा अविद्या तत्कार्य अभावात, ये कहते हैं तस्मादेव कारणात, अविद्या और उसका कार्य नहीं उस काल में जब आत्मरूप में होगा, यत्र तो सर्वम आत्मा भावूत तत्केन कम पश्यत, यही तो है। तो उस काल में को किस साधन से किसको देखा, साधन भी नहीं है, देखने के कर्म भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है। आगे टीका है, प्रमाण सिद्धम अर्थम नहीं, प्रमाण से सिद्ध जो अर्थ आया उसको समापन करते हैं। तस्मात का, तस्मात अविद्यावत विषय एव ऋणित्व कर्म संभवात न तत्र, यही है। इसलिए क्या सिद्ध होता है कि निष्कर्ष यही होता है, जो अज्ञान वाला व्यक्ति अज्ञानी है, अविद्या वाला जो विषय करता है ऋणित्व, तो उसी को विषय करता है अज्ञानी को। कर्म संभव, अज्ञानी में कर्म संभव है, देवता आदि के लिए यजन आदि कर्म संभव है, जो भेद बुद्धि वाला है वो, न इतरत्र ज्ञानी में नहीं, ये करके कहा। आगे अविद्या विषय ऋणित्व इत्येतत् प्रपंचयन, अविद्यावान को ऋणित्व अविद्यावान में है, अविद्यावत माने अविद्यावान, अविद्यावान अविद्या वाले में ऋणित्व है, अज्ञानी में ऋणित्व है, इसी को विस्तार करते हुए अविद्या सूत्रम अवतार रहे थे। अविद्या सूत्र, अभी विद्या सूत्र चल रहा था, अभी आगे अविद्या सूत्र आरंभ होगा। तद्धे सप्तम कंडिका में तद्धे तत्परि अभ्याकृतम आशीत, ये अविद्या सूत्र था, और उसी कंडिका में आत्मा इत्य उपासित, ये विद्या सूत्र बीज डाल दिया है अविद्या सूत्र का और विद्या सूत्र का, और आत्मा इत्य उपासित के आगे माने विद्या सूत्र की चर्चा अब तक होती गई दसवीं कंडिका तक, अब तक यहां तक, अब यहां आगे क्या वाक्य आने वाला है, अथयो अन्याम देवताओं उपास्ते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि न सवेरा, अब अविद्या सूत्र की व्याख्या होनी है अभी, अब अज्ञान का विषय आना है यहां, अभी तक ज्ञान का विषय था, अब अज्ञान का विषय आना है। क्यों कंडिका देखेंगे तो अब मंत्र में क्या आने वाला है, अथा यो अन्याम देवताओं पास्ते अन्यो असौ अन्यो हम अस्मी न सवेद यथा पशु एवं सदेवा, ये वाक्य आना है। तो अभी यह सूत्र की व्याख्या आगे चलना है, क्योंकि सप्तम कंडिका में दोनों बीज रूप में अविद्या सूत्र विद्या सूत्र दोनों डाल दिया था। तो सप्तम कंडिका जो आत्मा इत्यम उपासित से लेकर अभी तक विद्या सूत्र की व्याख्या करते रहे, ज्ञान संबंधी चर्चा करते रहे, अब अज्ञान संबंधी चर्चा करेंगे आगे, अविद्या सूत्र की व्याख्या चलना है, ये बोलना चाहते हैं। जो तद्येतम तद्येत तरी अव्याकृत आसित सप्तम कंडिका एक शुरू का था, तन्नाम रूपाभ्याम व्याक्रियता इत्यादि, और विद्या सूत्र है वो, उसकी व्याख्या करनी है। अविद्या विषय ऋणित्व इत्येतत् प्रपंचयन, जो अविद्या विषय अविद्या अज्ञानी को ही विषय करता है ऋणित्व, इसको विस्तार करते हुए आगे वाक्य हुए अज्ञानी के विस्तार करने के लिए, अथा यो अन्याम देवताओं पास आदि अज्ञानी को विषय करेगा आपकी अविद्या सूत्रम अवतार है थी, जो अविद्या सूत्र है ना उसका अवतरण देते हैं आगे, अविद्या सूत्र आरंभ होना आया यहां, अब अज्ञानी की चर्चा चलनी है, ज्ञानी की चर्चा नहीं अज्ञानी की चर्चा, दशम कंडिका यही है। ये कहा एतच्च कहा एतच्च उत्तरत्र व्याचिख्य समान व्याचिख्या शिष्य माणी रे बबाक्य विस्तरेण प्रदर्श्याम, यह हम आगे जाकर के चतुर्थ अध्याय में भाष्यकार कहते इसका विस्तार से हम व्याख्या करेंगे अविद्या के विषय, कहा यत्र यत्र वा अन्य दिवस्यात तत् अन्यो अन्यत पश्येत अन्यो अन्यत श्रृणुयात अन्यो अन्यत मन्वयात अन्यो अन्यत विजानियात इत्यादि करके हम आगे हम व्याख्या करेंगे, विस्तार से व्याख्या करेंगे भाष्यकार कह रहे हैं। ये तत्चय जो अज्ञान ऋणित्व अज्ञानी का विषय होता है, ये विषय जो बात है उत्तरत्र आगे जाकर के आगे उत्तरत्र आगे व्याचिख्या शिष्य माणे व्याख्यान करने की इच्छा हमारी है जिस वाक्यों की, उन वाक्यों के द्वारा चतुर्थ अध्याय जाकर व्याख्या करेंगे हम, अभी तो प्रथम अध्याय में वाक्य उन वाक्य विस्तरेण प्रदर्शयामः, इस बात को हम विस्तार से हम दिखाएंगे वहां, वयम हम दिखाएंगे वहां, माने जो ऋणित्वादि कहां होते हैं अविद्या अज्ञानी में होते हैं, इस बात को हम वहां दिखाएंगे विस्तार से चतुर्थ अध्याय जाकर दिखाएंगे। ये तच्च सात की टिप्पणी में कहा ऋणित्व से अविद्यावत विषय तुम, ये ऋणित्व जो है ना देवता देवता के ऋण देव ऋण पितृ ऋण ऋषि ऋण आदि की जो चर्चा है वो ऋणित्व किसमें है, अज्ञानी में है, ज्ञानी में नहीं, इस बात को हम आगे जो व्याख्या करना इष्ट है हमारे लिए जो वाक्य है हम व्याख्या करेंगे जिन उन वाक्यों के द्वारा विस्तार से व्याख्या करेंगे उनको, माने चतुर्थ अध्याय में जाकर व्याख्या करें। यत्र यत्र वा अन्य दिवस्यात तद अन्यो अन्यत पश्यति इत्यादि वाक्य वहां हम व्याख्या करेंगे इसकी। आ कहते हैं तद यथा यही बतावत इसी कंडिका में तब तक कुछ देख लो, यहीं भी दिखाएंगे हम आगे तो व्याख्या विस्तार से करेंगे ही हम, यहां भी देख लो इसी कंडिका में भी आ गए ये अज्ञानी को विषय करने वाले ऋणित्वादि सब, यही बात अश्याम एवं कंडिका आया हम यही इसी कंडिका में देख लो कुछ, ये बोलना चाहते तावत कहा। अथ अब यहां अथ यो अन्याम देवताओं पास थे अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि न सभेद यथा पशु एवं सदेवाना, ये वाक्य है आगे चंडिका में यही है। अथ एक नंबर टिप्पणी कहते हैं अथ बने विद्या प्रकरणाद अविद्या प्रकरण से विभागम द्योतहित मतलब था, अभी तक विद्या प्रकरण था अब इसके आगे अविद्या प्रकरण शुरू होना है, इसको द्योतित करने के लिए अथ लगा दिया, माने प्रकरण बदलने के लिए अब हम अविद्या के बारे में विशेष बात करेंगे। यह है ये कहते विद्या प्रकरणात, अभी तक विद्या प्रकरण चल रहा था दसम कंडिका में सप्तम कंडिका में आत्मा इति उपासित से लेकर विद्या प्रकरण चल रहा था अभी तक, तो विद्या प्रकरणात अविद्या प्रकरण से विभागम देते हैं, अविद्या प्रकरण को पृथक दिखाने के लिए अलग दिखाने के लिए अथ शब्द दिया। तदुक्तम भारती के भारतीकाचार्य ने यही कहा है यहां अथ शब्द के विषय में, अथ यो अन्याम देवताओं को अस्तिम अथ शब्द है कंडिका में उसके बारे में भारतीकार कहते हैं प्रकृत ही कात्म विद्याया व्युत्थानायाथ गिर इम न ही संगछते विद्या विद्या योगम विरोधतः, कहते हैं प्रकृत जो एकात्म है ना विवक्षा है विद्या है एकात्म विद्या अहम ब्रह्मास्म विद्या है। क्यों? ब्रह्मवाइदम अग्रे आशीत तद आत्मान में अवेद अहम ब्रह्मास्मि। किस रूप से जान? अहम ब्रह्मास्मि, यही यही है प्रकृति एकात्म विद्या, यही है। ये वाक्यकार कहते हैं प्रकृति एकात्म विद्या या अहम ब्रह्मास्मि यह जो विद्या है, ये इसी कंडिका का विद्या है। विद्या या व्युत्थानाय, उसको उससे उठने के लिए, विद्या से आगे होने के लिए। अथ गिर यम, जो अथ शब्द गिर माने यह शब्द इसके लिए है। अथ शब्द गिर माने शब्द, अथ शब्द अथ यो अन्याम देवताओं वैसे माने जो पूर्व के प्रसंग से उठने के लिए, अलग होने के लिए, अलग होने के लिए अथ शब्द दिया या अथ यो अन्याम देवताओं पास थे। पूर्व में ब्रह्मात्मा की विद्या चल रही थी, उसके पृथक होने के लिए, अलग होने के लिए अथ शब्द दिया। पंडिका में कहते हैं नई संगच्छते विद्या विद्या योगम विरोध, विद्या अविद्या योगम विरोधता नहीं संगच्छते। विद्या और अविद्या का संबंध दोनों एक साथ होना, विरोध होने से यह संगति नहीं लगती है, क्योंकि अभी तक विद्या चल रही थी, अब अविद्या चलना है, दोनों एक साथ होना संभव नहीं। दिन और रात एक ही काल में एक ही स्थान पर दोनों नहीं हो सकते, भिन्न देश में हो सकता है, एक देश में रात एक देश में दिन, भिन्न काल में एक ही स्थान में भी हो सकता है, यहीं इसी देश में कभी रात कभी दिन हो सकता, भिन्न काल में हो सकता, क्या एक ही देश में एक ही काल में दिन और रात एक एक जगह हो नहीं सकते, एक स्थान पर हो। इसी प्रकार एक ही में ज्ञान भी हो अज्ञान भी हो, एक ही काल में हो सकते हैं, एक अज्ञान एक ज्ञान हो सकता है, किंतु ऐसा नहीं हो पाएगा। ये कहा, ये वार्तिकार ने कहा प्रकृत एकात्म विद्या तद आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मि, यही तो है ना प्रकृत एकात्म विद्या, यही है अहम ब्रह्मास्मि। इस विद्या का वित्थानाय, इस विद्या से उठने के लिए, व्यावृत्ति करने के लिए आगे। अथ गिर यम, जो अथ शब्द गिर माने शब्द, अथ शब्द यहां कहा अथ जो अन्याम देवता वास्ते गिर माने शब्द, यम गिर, ये जो गिर है शब्द है, गी है शब्द है, अथ शब्द नहीं संगच्छते विद्या विद्या योगम विरोध था, क्यों विरोध है ना विद्या और अविद्या का, योग माने संबंध नहीं संगच्छते, संगति नहीं लग सकती, दोनों एक साथ हो नहीं सकते, इसलिए अब ज्ञान के तरफ से अज्ञान की तरफ जाने के लिए अथ शब्द लगा दिया, अथ यो अन्याम देवताओं पास्ते। ये भारतीकार ने कहा, ये भारतीय गति का विरोध हतो निवर्त्य निवर्तक भावात, विरोधता माने क्या है, निवर्त्य निवर्तक भाव है, अज्ञान निवर्त्य है ज्ञान निवर्तक है, भाषक है अब ज्ञान, इसलिए एक साथ होना संभव नहीं है, ये बता दिया। अच्छा भाष्य में कहता अथ या कश्चित, कोई ऐसा व्यक्ति है कि अब्रह्मविद, ब्रह्मवेत्ता नहीं है, अहम मनुष्य ऐसे जानने वाला है, अब्रह्मविद ब्रह्मवेत्ता नहीं है, वो अहम ब्रह्माष्टमी वाला नहीं है, अब्रह्मविद है, अहम मनुष्य ऐसी भावना वाला है, अब्रह्मविद अविद्वान अभी अब्रह्मविद अन्यम आत्मनो व्यतिरिक्ताम यो अन्याम देवताम, अन्याम माने आत्मनो अपने से भिन्न, आत्मनो व्यतिरिक्ताम अन्याम यो अतः यो अन्याम देवता, यो माने अब्रह्मविद मनुष्य है, यो शब्द का अर्थ अब्रह्मविद्ता जो मनुष्य अज्ञानी मनुष्य है, यो शब्द का अर्थ अतः यो अन्याम देवताम उपास्ते, अन्याम माने आत्म व्यतिरिक्ताम अपने से भिन्न देवताम, यही है याम कांचित देवता, बहुत सारे देवता है, जो कोई भी देवता हो उसके उपास्ते, उपास्ते माने स्तुति नमस्कार याग बलि उपहार प्रणिधान ध्यान आदि ना उपास्ते, कैसे उपासना करता है, कहते स्तुति करता है, स्तोत्र पाठ आदि करता है, नमस्कार करता है, साष्टांग दंडोत प्रणाम करता है, नमस्कार है, और याग यज्ञ करता है, यजन करता है, गंध पुष्प अक्षत आदि पूजा करता है, जिस देवता की यजन यही है, बलि उपहार भेंट चढ़ाता है, अपने शक्ति के आधार पर भेंट चढ़ाता है और फल फूल आदि देता है, प्रणिधान एकाग्रता करता है, उस देवता में एकाग्र है, अन्य कोई ख्याल नहीं आता उस काल में उसकी, और ध्यान आदि ना, और उसके चिंतन भी निरंतर चलाता है, उपासना इत्यादि ना उपास्ते माने समीपम आस्ते उपास्ते, देवता के समीप रहता है, माने शरीर कहीं भी हो मन उस देवता के समीप होगा, कहां होगा, उपास्ते माने उपमाने समीप, आस्ते माने रहना, किसके समीप? अपने इष्ट के समीप रहना, यही है उपासना। उस काल में शरीर कहीं भी पड़ा हो किंतु मन देवता के समीप होगा, यही है उपासना। उसी के आकार में बैठा हुआ है ऐसा आकारित से युक्त होना इत्यादि उपास्ते तस्या उस देवता का, तस्या देवताया उस देवता का गुण भावम उपगम में आस्ते, उपास्ते का अर्थ उपास्ते माने उस देवता का दास्य भाव, मैं छोटा हूं देवता बड़ा है इस रूप से चिंतन करता है। गुणभावम दो नंबर के गुण का दास्यम प्राप्य, मैं दास हूं उनका सेवक हूं ऐसे मन में भावना करके बैठता है, यही कहा यहां। अतः यो अन्याम देवता उपास्ते का अर्थ हो गया। कैसा करता? अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि, वो देवता अन्य है जो उपास्य देवता अन्य है और मैं जो उपासक हूं भिन्न हूं। असौ देवता अन्य, अन्यो अहम अस्मि, मैं अन्य हूं, देवता भिन्न बड़े हैं वो, मैं छोटा हूं इत्यादि। अन्यो असौ अनात्मा मत्तः, आत्मा माने मैं और अनात्मा मेरे से भिन्न, मत्तः पृथक। अन्यो असौ का अर्थ अन्य माने अनात्मा, अनात्मा माने पृथक, मेरे से पृथक, अलग है वो देवता। अन्यो अहम अस्मि और मैं अन्य हूं उसे, देवता से मैं भिन्न हूं, मेरे से देवता भिन्न है, मैं देवता से भिन्न हूं। अन्य अवश्य क्यों? अधिकृता मया, मैं जो अधिकारी हूं उसके पूजन वेजन करने के लिए अधिकारी हूं, अधिकृता तृतीयांत अधिकृत शब्द का तृतीय अधिकृता मया, जो अधिकारी मैं हूं मेरे द्वारा, ऋणित्ववत ऋणीवत, जैसे कर्जदार होता है ना, तो कर्जदार मालिक के उपकार करता है, उसी प्रकार मैं मुझे भी मेरे द्वारा उनका उपकार होना चाहिए ऐसी भावना में है। ऋणीवत प्रतिकर्तव्यम, उन्होंने कर्तव्य कर दिया मुझे प्रतिकर्तव्य करना है। अब प्रतिकर्तव्य ये होता है, पहले वाला कर्तव्य करता है, बाद वाला प्रतिकर्तव्य करता है, प्रतिकर्तव्य उनके प्रति मैंने कुछ मेरा कुछ कर्तव्य है, मुझे कुछ करना चाहिए ऐसी भावना में बैठता है। इत्येवं प्रत्यय, ऐसा ज्ञान वाला है वो, प्रत्यय माने ज्ञान, ऐसा ज्ञान ही हो माने देवता अन्य है, मैं अन्य हूं और मैं ऋणी हूं उनका, तो मेरे द्वारा उनका कुछ कर्तव्य होना चाहिए, कुछ कार्य होना चाहिए, ऐसी भावना वाला प्रत्यय सन उपास्ते, ऐसा ज्ञान को ले भेद ज्ञान को लेकर के उनके माने पूजा आदि करता है। तो कहते हैं न स वेद, आगे आएगा, जानता नहीं है वो, वेद बुद्धि वाला जानता नहीं है, न स वेद शब्द है वहां, न स इत्थम प्रत्यय, इस प्रकार की जो वृत्ति है उसकी क्या वृत्ति है, मैं अन्य हूं देवता अन्य है, ये वृत्ति इत्थम प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय वाला, ऐसा वृत्ति वाला व्यक्ति, ऐसे बुद्धि वाला व्यक्ति न स वेद, नहीं जानता, न बिजानाति तत्व, वो वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, देवता का स्वरूप और अपना स्वरूप एक ही है, वो जानता नहीं है, यही है। विस्तार से तो चतुर्थ अध्याय में बताएंगे इस बात को, किंतु यह संक्षेप यहां बता रहे हैं। टिप्पणी एक दो की रेडी बहुत, एक बार उपास्यो देव, उपास्य देव जो है ना उसके, मैं ऋणी के समान हूं इत्यादि। दो में कहा अदशीय उपासना, ये कहा दो नंबर की रिपोर्ट एवं प्रत्यय माने उस उपासना में, दो नंबर है ना, अधिकृता माया, अधिकृता माया में दो नंबर है, तो क्या है, तो कहते हैं अदशीय उपासना, अदश शब्द से छ प्रत्यय करके अदशीय बनाया, अदश शब्द है इसकी, छ प्रत्यय कर दिया, इसकी वृद्ध संज्ञा होती है इसकी, वृद्धि यश्य अचाम आदेश तद वृद्धम, ऐसा सूत्र व्याकरण में, जिस शब्द के आदि अज वृद्धि वाला हो, ऐसे शब्द को ऐसे को वैयाकरण लोग वृद्ध वृद्ध शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वृद्ध बोलते हैं, शब्द को वृद्ध बोलेंगे, जिस शब्द के आदि में वृद्धि संज्ञा वाला हो, आ ऐ औ हो आदि में, ऐसे शब्द को वृद्ध बोलते हैं, व्याकरण के वृद्ध ऐसा होता है वृद्ध, और वृद्ध संज्ञा जिसकी होगी तो भवादी अर्थ में छह प्रत्यय हो जाता, वृद्धा छह सूत्र है, छह को ये आदेश होता है, आय ने इन फड़क था प्रत्यादि नाम, तो अदशी अदस शब्द से, अदस शब्द की क्या हो, तेरा आदि नीचे सूत्र आएगा उसके बाद, अदस शब्द में आदि आज वृद्धि संज्ञा वाला नहीं है, तो उससे तो वृद्धि संज्ञा नहीं हो पाएगी, वृद्धि आदेश तत्वृतम से वृद्ध संज्ञा नहीं हो पाएगी। उसके बाद सूत्र आता है त्यदादि नीचा, त्यदादि कितने तद यद युष्मद एक द्वि इत्यादि जो शब्द हैं इनकी भी वृद्ध संज्ञा हो जाती है, त्यदादि की भी, त्यत से लेकर के किम तक जो होंगे उनकी भी वृद्ध संज्ञा होती है त्यदादि नीचा। त्यदादि में अदस शब्द आ जाता है इसलिए इसकी वृद्ध संज्ञा हो गई, वृद्ध संज्ञा छ लग गया, अदशीय बन गया, अदस शब्द से छ को ये अदशीय, अदशीय उपासना में उसकी उपासना में, उस देवता की उपासना में यह अर्थ है। मैं अधिकारी हूं उस देवता की उपासना, मेरे द्वारा कुछ उपकार होना चाहिए, यही है। आगे एवं प्रत्यय ऋणिवत ने कहा, तीन नंबर का प्रतिकर्तव्यम के ऊपर में ऋणिवत प्रतिकर्तव्यम कहा, माने प्रति उपकर्तव्यम, उन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है पहले, उनकी कृपा से मैं मनुष्य बनकर पैदा हुआ हूं तो उनकी कृपा है तो प्रति उपकार करना चाहिए, ये बुद्धि वाला। चार में कहा भेदाभिनिविष्ट चेता एवं प्रतिमान, भेद से अभिनिविष्ट चित्त वाला है वो, भेद बुद्धि में युक्त है वो, अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि, ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति सन उपास न स भेद। पांच में कहते हैं न स भेद में, न स भेद अनुभव सिद्धम निखिल जगत जनकम चित अध्यस्तम अज्ञानमेव तन्मूलम। ऐसा जो बुद्धि करने वाले का मूल कारण क्या है, अज्ञान ही कारण है कहते हैं, जो अन्यो असो अन्यो अस्मि मेरे प्रति उपकार किया है, मैंने मेरे द्वारा प्रति उपकार होना चाहिए, एक आदि करना चाहिए मुझे इत्यादि बुद्धि करने वाला जो है ना, उसका मूल कारण क्या है, अज्ञान, यही कहते हैं, यही कह रहे हैं। पांच में एक कहा अनुभव सिद्धम, अनुभव सिद्ध है अज्ञान, निखिल जग जनक जनकम, संपूर्ण जगत का जनक अज्ञान है, निखिल माने संपूर्ण जगत का जनक अज्ञान, अज्ञान जनकम चित अध्यस्तम, वो चेतन में अध्यस्त है अज्ञान, स्वतंत्र नहीं है, चेतन में अध्यस्त है, चित अध्यस्तम अज्ञान है तन्मूलम, ऐसे बुद्धि के जो मूल कारण वो अज्ञान है, भेद बुद्धि का ये कहा। अच्छा आगे कहते हैं न स केवलम एव भूतो अविद्वान अविद्या दोषवान एव, इस प्रकार का जो भेद बुद्धि वाला जो अविद्वान है ना, अज्ञानी है वह अविद्वान, अविद्या दोषवान, अविद्या दोष वाला ही नहीं, अविद्या दोष मात्र नहीं और भी है उसके पास दोष, किम तरी कहते हैं यथा पशु, जैसे पशु उसके समान है, यथा पशु दृष्टांत, जैसे पशु होता है माने जैसे एक पशु माने अनेक पशु एक व्यक्ति का उपकार करते हैं, घर में अनेक पशु होते हैं एक व्यक्ति का उपकार करते हैं, तो ये एक मनुष्य अनेक देवता का उपकार करता है, इंद्र के है वरुण है कुबेर है सब, कहां कहां से क्या क्या चाहिए इसको, एक आदि के द्वारा सबको उपकार करने वाला होता है, जब आहुतियां देगा तो इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा अग्नाय स्वाहा प्रजापतय स्वाहा विष्णु में सब बहुत सारे देवता को आहुति देता रहेगा, कर्म करता रहेगा। पशु से भी बड़ा पशु है नर पशु, पशु तो अनेक मिलकर के एक के उपकार करते हैं, और किंतु ये अकेला अनेक का उपकार करता है, यथा पशु ऐसा श्रुति बोलती है, जैसे पशु है माने मनुष्य को उपकार करने वाला है, इस प्रकार ये भी देवताओं को उपकार करने वाला है, ये श्रुति बोलती है। न स केवलम एवं भूतो अविद्वान, इस प्रकार जो अज्ञानी है, सात नंबर की टिप्पणी कहा आविद्य ब्राह्मण्य आदिवान, अविद्या के कारण अपने में ब्राह्मण्य आदि धर्म का आरोप करने वाला, अरे आत्मा का ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण्य आ सकता है उसमें, नहीं आ सकता अज्ञान के कारण, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ तो शरीर पैदा हुआ है, आत्मा में ब्राह्मण आ सकता नहीं आ सकता, तो ब्राह्मण्य आदि का अभिमान करने वाला माने ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मण्य ब्राह्मणत्व ब्राह्मणता एक चीज है, यहां से प्रत्यय लगा है, इस प्रकार अभिमान करने वाला व्यक्ति जो होता है वह मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय हूं मैं इस देवता के लिए योग्य हूं मेरा अधिकार है कर्म करना इत्यादि अभिमान वाला है वो, ऐसा वो क्या है पशु है, यथा पशु जैसे पशु होता है उस प्रकार है वो, ये कहा। न स केवलम एवं भूतो अविद्वान अविद्या दोषवान, केवल अविद्या दोष मात्र नहीं, किम तरी फिर क्या अन्य दोष क्या है, किम तरी आठ की टिप्पणी में कहा पशु सदृशो भी भवती शेष, पशु के समान भी हो जाता है वो दोषवान एव, मान दोषवान एव के आगे टिप्पणी है पशु सदृश भी होता है, केवल इतना ही नहीं अज्ञानी मात्र होता है ऐसी बात नहीं, किंतु पशु के समान भी हो जाता है, तो जैसे पशु अनेक मिलकर के एक के उपकार करते हैं, ये एक ही व्यक्ति अनेक का उपकार करता है, पशु के समान भी हो जाता है, यह अर्थ है। पशु सादृश्यम दर्शन, इस अज्ञानी को पशु के सादृश्य दिखा करके दर्शक दिखाती हुई स्तुति वाक्याक्षराणी व्याकरण भाष्यकार शब्दावली का व्याख्या करते हैं, कैसा पशु है, यथा पशु एवं सदेवा नाम, ये वाक्य है वहां उसकी व्याख्या करते हैं। कहा यथा पशुर गवादी गो आदि गवादी, गो आदि जो पशु हैं, गो आदि गवादी, गो आदि अवंग स्फोटायन से अवंग आदेश हो गया, गो आदि गवादी, गो आदि पशु, यथा पशुर गवादी गो आदि पशुर वाहन दोहन आदि, और बैल आदि जो है ना वाहन का काम करते हैं, और गाय आदि दूध देने के काम करते हैं, इसके द्वारा उपकार करते हैं, कोई वाहन के द्वारा माने बोझ ढोने का काम करते हैं और कोई दूध के द्वारा उपकार करते हैं मनुष्यों के, यथा पशुर गवादी वाहन दोहन आदि उपकार ही, वाहन अथवा दोहन आदि और भी कई उपकार है उनका, कोई दूध दे रहे हैं, कोई आपके खेत में हल लगा रहे काम कर रहे हैं, खच्चर जैसे माने पीठ में बोझ ढो करके आपको उपकार कर रहा है इत्यादि, वाहन दोहन आदि उपकार उपभुज्यते, इसके द्वारा उपभोग किया जाता है, पशुओं का उपकार होता है उनके द्वारा, मनुष्य का उपभोग हो जाता है, एवं इसी प्रकार जो अज्ञानी है, सब माने जो अज्ञानी है वो भेद दृष्टि वाला, वह इज्यादि अनेक उपकार, ये भी इज्ञादि अनेक प्रकार के उपकार करेगा देवताओं के लिए, जैसे पशु दूध के द्वारा उपकार करता है मनुष्यों का, वाहन वाहन के द्वारा करेगा, इस प्रकार ये मनुष्य भी यज्ञादि के द्वारा उपकार करे देवताओं के द्वारा, यज्ञादि यज्ञादि के द्वारा अनेक उपकार उपभोग्यत्व उपभोग्य भोक्तव्यत्व, देवताओं के द्वारा उपभोग्य है ये, देवता का भोग्य है ये उपकार करता है उनको, उपभोक्ता है देवता देवादि और ये उपभोग्य है, एक एक देवादि नाम, एक एक देवादियों का उपभोग्य है वो मनुष्य, पशु तो अनेक मिलकर एक के उपभोग्य होते हैं, किंतु ये एक अनेक का उपभोग्य है, इनका उपभोक्ता बहुत है, बहुत देवता इसके उपभोक्ता है, ये स्थिति है। अतः पशु रिव सर्वार्थेषु कर्मसु अधिकृतः, जैसे पशु है ना उसी प्रकार सारे कर्म का अधिकारी है, सारे देवताओं के कर्म करता रहेगा, सबका करेगा, सबका करने से सब इसको उपभोक्ता बनेंगे और ये उपभोग्य होगा सबका, ये कहा। अतः नव की टिप्पणी में कहा था देव उपभोग्यत्व, देवताओं का उपभोग्य है इसलिए कहा, ठीक है ठीक है, फिर देखेंगे, समय हो गया है मेरा। ओम पूर्णमदः पूर्णमादाय पूर्णमेवाश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।